Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi. Hiç olmazsa son bir defa. Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek? Öyle zor ki yeniden sevmek. Yalnızlık eski bir ezber, ayrılık alışkanlık. Sensizlik bana dost, bana eş. Bu kadar mağrur olma, inan sen olmasan bile hayat devam eder doğar güneş. Susma veda ederken, biraz gül, bir şey söyle. Giderken gitme, hemen gitme, kal biraz dur daha erken. Susma veda ederken, biraz gül, bir şey söyle. Giderken gitme, hemen gitme, kal biraz dur daha erken. Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi. Hiç olmazsa son bir defa. Zor mu seni sevdim bir zamanlar demek? Öyle zor ki yeniden sevmek. Yalnızlık eski bir ezber, ayrılık alışkanlık. Sensizlik bana dost, bana eş. Bu kadar mağrur olma, sen olmasan bile hayat devam eder doğar güneş. Susma veda ederken, biraz gül, bir şey söyle. Giderken gitme, hemen gitme, kal biraz dur daha erken. Susma veda ederken, biraz gül, bir şey söyle. Giderken gitme, hemen gitme, kal.